دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک شیری جھلک ایک نوری ڈلک ایک شیری جھلک ایک نوری ڈلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی ہم کو درکار روشنی نبی کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنا اغیار نے اغیار نے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے نہ کر دکار امتی یا نبی ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی زیست کے تپتے صحرا پیشہ ہے ابر برسے گا کب کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے روح کے زخم جا کے دکھاؤں کسے روح کے زخم جا کے دکھاؤں کسے غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں کیوں کروں دکھی یا نبی ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی یا نبی اب تو عاشوب دھندلا دیے یا یا نبی اب تو آشو بے حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔